Legyen még telefonáló. Jöjjön ez, nem, jöjjön ez. Haló. Rohadt szeméttahó, geci, buzék vagytok. Egy, kettő, Tovább. De nem, megállt a gép. De kár, hogy letette. Még egyszer, csak ne a speed legyen.